Welkom bij IT-Bende, podcast nummer 40 van 12 februari 2010. Deze keer Googleization. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? King. Welkom bij podcast 40 van 12 februari 2010. In de box hing net Sali, maar door gigantische ruis in de trein is hij even uit de podcast gestapt. Luc Sala, Bart van Klaveren en mijzelf. En net voor de podcastopname kwamen we op de snowmobile van Google. Google heeft een snowmobile gemaakt met Street View. Opties voor de Olympische Spelen. En aan de hand van dat verhaal en het nieuws dat er ook een schrijver in Amerika was die daar zijn zorgen over uitsprak, hadden we een terugval op: is Street View gevaarlijk? Is Street View niet gevaarlijk? Luc, wat de schrijver waar jij het net over had in Amerika, wat is zijn... Daar is een artikel in Vrij Nederland, mm-hmm, van een Amerikaan, een hoogleraar media en law, hoe die beweerde, die gaat een boek schrijven, dat heet The Googleization of Society. En waar hij eigenlijk de nadruk op legt, is dat hoe gevaarlijk dat is en hoe sluipend dat allemaal doorgaat. En toen kwamen we op het onderwerp van, nou kijk nou eens eventjes naar bijvoorbeeld... Hij noemde het bijvoorbeeld naar de wallen. Ja? Mm-hmm. Wie lopen daar? En nou, dan ga je naar Street View kijken. En dan zie je dus dat in het meest optimale geval, dat wil zeggen, je kunt hier naar Amsterdam kijken, dat je de mensen op straat ook gewoon kunt herkennen. Dat zijn dus mensen die ooit door een autootje zijn gefilmd of gefotografeerd in een soort 3D-achtige opzet. Ja, want je kunt die foto's van Google, daar kun je dus in Street View, kun je echt kijken wie de... Maar je komt op het niveau dat je dus gezichten gaat herkennen, mensen gaat herkennen. En zijn voorbeeld was van, nou, daar loop je even inbreken, maar het is wel de bedoeling dat Google natuurlijk zowel gezichten als kentekens zou moeten blurren. En ik heb daarna een hoop gevallen gezien. Dat kun je ook goed zien, dat is waar. De kentekens zijn geblurred. Maar de gezichten zijn, als je de kleren herkent en zo, mensen zijn toch op een bepaalde manier herkenbaar. En absoluut. Zijn verhaal was dus, jij bent toevallig, omdat je daar een brief moet afleveren, loop jij op de wallen rond. En voor de rest van de eeuwigheid ben jij, als je herkenbaar bent aan je kleren of wat dan ook, ben jij een hoerenloper. En hij noemde dat als voorbeeld van hoe gevaarlijk dat is. En ik ben het dat met hem eens. Op een gegeven moment gaan we dus inbreken op een niveau. Want nu hebben we het nog, dat beseffen we wel, over eenmalige foto's. Ze hebben die foto's een maand geleden of een jaar geleden. Zoals ik het nu zie in Amsterdam, zeg maar in de zomer gemaakt. Maar op een gegeven moment zou je natuurlijk zover kunnen komen dat je dat iedere week update. En van bepaalde plekken, zoals zeg maar op de Dam in Amsterdam, dat je daar gewoon live beelden gaat zien, altijd. En die zijn er ook wel, maar dat betekent dus dat de privacy van mensen eigenlijk heel fundamenteel wordt aangetast. Ja, maar Google die met zijn blur-acties en zo is bijna minder risico dan de toerist die zijn foto's, zijn vakantiefoto's uploadt naar Flickr of naar Facebook. Want die blurt ze natuurlijk niet. En als jij daar toevallig op staat, als jij over de wallen loopt om je brief af te leveren, dan sta je dus nog meer herkenbaar in beeld dan in Street. Ik woonde in Amsterdam en geloof me, als jij op de wallen met een fotocamera gaat doen, dan komt er een heel snel mannetje je op de schouder tikken. En of je dat even wil wissen hoor. Ze zijn daar in Amsterdam niet van gediend, de dames. Niet alleen de dames, maar de hele penose daar, die wil niet dat je fotografeert. Ik kan me dat wel laten voorstellen, maar er zijn genoeg andere scenario's te bedenken. Als iemand een foto maakt op zijn vakantie en jij staat daar toevallig op, maar jij zit in de ziektewet of weet ik veel wat. en jij zou daar niet horen te zijn. Wat ik al zeg, er zijn voldoende scenario's te bedenken van mensen die foto's op internet zetten, onschuldig bedoeld, in de meeste gevallen, waar dingen op staan die de privacy schenden van andere mensen. Dus wat moet je daarmee doen? Ik las van de week dat Duitsland overweegt om heel Google Street View te verbieden in het hele land. Ja, hoe ver wil je gaan? Er staan inderdaad dingen op die de privacy schenden. Maar het is allemaal op de openbare weg. Dus hoe ver moet je gaan? Je moet, denk ik, juridisch gezien in dit soort gevallen niet uitgaan van het feit dat als je niks te verbergen hebt, dat er niks aan de hand is. Want daarmee kun je bijna alles vergoelijken. Maar je moet van uitgaan, wat is het ernstigste wat kan gebeuren? Nou dan ga ik wat rare voorbeelden nemen. Ik ken scholen waar kinderen zitten van bekende Nederlanders waar geen klassenfoto's gemaakt worden. Ja? Die bekende Nederlander wil niet dat zijn kinderen. En toen heb ik dat eens nagewaard. Toen bleek dat ook bijvoorbeeld hoge politieofficieren, mensen van recherche, datzelfde doen. Die willen absoluut niet weten dat hun kinderen gefotografeerd worden, dat ze bekend zijn. Want, zeggen die mensen, en je zal maar Albert Heijn heten of wat dan ook, en kinderen hebben. Zeggen die mensen, dat is veel te gevaarlijk. Daarmee lok je potentieel overvallen of ontvoeringen uit. Als je huizen gaat fotograferen en zelfs maar dat geregeld doet, dan kun je dus ook kijken welke huizen bijvoorbeeld niet bewoond worden. Of welke auto's daar voor de deur staan. En dan kun je zeggen, ja, die nummers kloppen niet, maar dan rij je toch één keer langs zo'n huis en dan weet je welke auto het is. En dan kun je later zeggen, kijk, diezelfde Mercedes 380 SE. Hoe ver moet je gaan met de bescherming van de privacy? En wat zijn, en daar hebben we het al eens eerder over gehad, wat is het uiteindelijke gevolg? Wat doen mensen als hun privacy wordt aangetast? Worden ze daardoor angstiger? Als ze angstiger worden, heeft dat economische gevolgen in de zin dat ze makkelijker ziek worden. Makkelijker niet naar hun werk gaan. Nee, wat is de economische gevolgen daarvan? Maar ook de sociale gevolgen. We moeten ergens een keer onderzoek gaan doen naar wat echt het gevolg is van de aantasting van de privacy. Dat kun je met ratjes doen, die stop je in een doos en dan maak je de doos steeds kleiner en op een gegeven moment gaan ze elkaar opvreten. Gebeurt dat met mensen ook? Leidt dat tot rare situaties zoals in Japan, waar het sociale contact tussen mensen in de trein, zelfs al sta je met je geslachtsdelen tegen elkaar ongeveer, doe je net of er niks aan de hand is. Hè? Betekent dat meer de potentie? Wat betekent dat allemaal? Daar maak ik me zorgen over. Privacy zoals ik dat nu zie, hè? Want ik zit nu naar toch een vrij gedetailleerd beeld van het Waterloopplein te kijken. En dan denk ik, nou, wil ik dit wel? Ik wil het eigenlijk. Waarom wil je dit niet? Ik vind dat privacy toch vaak ook het argument van privacy ook vaak misbruikt wordt. Ik bedoel, ik realiseer me dat het ontzettend lastig is. Je moet de juiste balans zien te vinden tussen privacy en vrijheid. Privacybescherming en vrijheid moet je zien te vinden. En dat is heel lastig om die te vinden. Nee, dat is het niet. Het argument is veiligheid versus vrijheid. Vrijheid is niemand ziet je nooit wat dan ook. En veiligheid is dat ze je altijd zien en dat, laten we zeggen, de politie altijd 24 uur per dag alles overal bekijkt. Bij wijze van spreken in je slaapkamer. Ja, veiligheid, privacy. Ja, maar wat mag ik nog op mijn computer hebben? Dan gaat het er weer niet om dat ik kinderporno op mijn computer zou mogen hebben. Nee, het gaat om de situatie dat iemand anders door een toeval een e-mail gestuurd heeft met kinderporno naar mij. Dat de Duitse politie, en dat was sprake van, dat er een wet zou komen dat ze gewoon op de computer mochten kijken. En dat de Duitse politie dat op een gegeven moment scant. En dan sta je op een gegeven moment aan de grens of wat dan ook, word je opgepakt. En dan wat moet je dan zeggen, ja? Want het kan zijn dat. Nou, dat soort situaties, dat er dus misbruik ontstaat, daar moet je juridisch naar kijken. Dat zijn de gevaren. En dat dan gezegd wordt, ja, maar ik heb geen kinderporno om dat ding. Jongens, hoeveel gigabytes hebben jullie erop staan? Ik heb tientallen gigabytes aan materiaal erop staan. Dat back ik ook nog up, omdat ik daar niet verder naar kijk. Maar ik weet niet wat er allemaal tussen zit. Ja? Nee, dat denk ik ook niet. Je weet nooit wat er ergens in je cache hangt, wat misschien schadelijk is voor iets, of het nou kinderporno is. Dat lijkt me wel stug, maar het is vast wel iets te vinden wat, als je op de gemiddelde computer gaat kijken, is er vast wel weer iets te vinden wat niet door de beugel kan, omdat je dat toevallig in je Internet Explorer cache hebt staan of weet ik veel wat. Want als je, als je zomaar op een site komt, word je natuurlijk weer doorgelinkt naar een site waar je eigenlijk niet wilde zijn. Op dat moment staan natuurlijk de verkeerde soort foto's al in jouw cache. Dus dat is een beetje een moeilijk begrip. Maar ik geloof ook nog niet dat er iemand veroordeeld op is. Van, er staat in je Internet Explorer cache een verkeerd soort image. Oh jawel. Ja, er zijn mensen in Amerika serieus in de problemen gekomen. Nederlanders, die hadden foto's daar staan van hun kinderen. Gewoon naakt in de tuin, weet ik veel wat. Ja, en dat is dan door een ploeg van Microsoft in India opgespoord. Die moeten dat doorgeven, zeggen ze dan aan de FBI. En die vent die werd dus bij binnenkomen in Amerika gearresteerd. Met een heleboel gezeik. En dan kun je zeggen, ja goed, misschien is daar geen veroordeling voor uit ontstaan. Maar het is wel gebeurd. Dus ik zeg niet zo gauw dat er geen dingen gebeuren. Ja, maar goed, dit is dus een klassiek voorbeeld van hoe mensen te ver doorgaan. Ik bedoel, er heeft iemand in zijn ogen onschuldige familiekiekjes online gezet. En zijn levensstijl is wat vrijer en heeft minder moeite met naakt van zichzelf en zijn kinderen. En andere mensen nemen daar aanstoot aan. En vervolgens begint daar een sneeuwbal van een berg af te rollen. En uiteindelijk wordt het een lawine. Ja, hoe doe je een lawine? Die man had dat op zijn eigen Flickr-pagina staan, zou ik maar zeggen. Ja, ja maar dat zijn nog net. Dat zijn allemaal weer precies dezelfde issues. Volgens mij moet je dat niet te zwaar maken op zich. Dat ben ik met Bart eens. Er moet ergens gewoon ook een grens gesteld worden iets verder weg. Van, Het is absoluut niet slim geweest van die man, maar ja. Nou ja, weet ik niet. Ja, dat is onzin, want dat weten we allemaal niet. Als ik naar de honderden foto's kijk die ik ook op het internet heb staan, dan denk ik van dat zou best een keer kunnen. Ik bedoel, carnaval. Er loopt iemand met een raar kostuum. Blijkt dan politicus te zijn. Ik vind, je moet daar... In zijn algemeenheid hebben wij dat hele privacyverhaal is onvoldoende uitgekristalliseerd in zijn psychosociale gevolgen. Wat betekent een gebrek aan privacy? We weten het niet. Mensen kunnen er minder gelukkig van worden. Er treedt ook een veiligheidsaspect op. Het gevoel van ik ben in ieder geval, ik word bekeken. De politie let erop wie er rond mijn huis loopt. Ik kan zelf naar mijn huis kijken als ik daar een cameraatje ophang en via internet. Maar in principe betekent dat de beelden die jij dus uit veiligheidsoverwegingen van de slaapkamer van jouw kind hebt. Hè, noem maar wat, mensen doen dat. Via een IP-adres hangen ze een cameraatje neer. Dan kunnen ze een soort babyfoon-achtige toestand hebben. Maar die beelden zitten dus ergens. Kunnen andere mensen ook zien. En hoe ver ga je daarmee? En daar is wettelijk eigenlijk weinig aan gedaan. Het enige argument wat we steeds horen is de veiligheid verplicht ons om uit te zoeken wat je betaald hebt, hoe je betaald hebt, waar je geweest bent. We willen altijd kunnen weten, was jij op het strand in Zuid-Holland bij die rellen, dat soort dingen. Ja? En dat wordt ook gebruikt. Ga nou niet denken dat de politie niet toegang zal krijgen tot jouw kilometergegevens, wat ze ook beloven. De politie heeft nu toegang tot alle... Ze mogen eigenlijk afluisteren wat ze willen, blijkt in Nederland. Hè? Veel meer dan in Amerika. Ze hebben toegang tot de gegevens van de telefoonproviders. Ze kunnen je e-mail achteraf bekijken. Het is al heel ver gegaan. Ja, er is net op het punt van de bankrekeningen waar jij het net over hebt. Hebben ze net deze week heeft de Europese parlement besloten dat de Amerikaanse regering niet meer op onze bank mag kijken. Onder het kader van de EU-US counterterror spul. Dus ze zijn het aan het terugdraaien. Dus tot nu toe mocht de Amerikaanse regering gewoon op jouw bankrekening kijken. Maar vanaf nu zegt de Europese Unie van de US mag dat niet meer. Ja, misschien is dat zo. Maar ik hoorde van de week iemand die had zijn paspoort kwijtgeraakt. Had een nieuw paspoort aangevraagd. En goed, te betaald, dan moet je dan €25 extra betalen en zo. Dat is al onzin, maar goed. Gestolen paspoort. Maar op een gegeven moment, die vindt dat paspoort terug, gaat terug naar het dinges. Er is dus een nieuw paspoort en een oud paspoort. Dan wordt het nieuwe paspoort, of het oude paspoort wordt ingenomen, er wordt doorgeknipt. En toen zei die meneer, dat is heel goed, want nu komt hij niet op de lijst van de Amerikaanse regering. hoezo, vraagt die mevrouw, wat is er dan? Nou, misschien is u wel eens opgevallen, maar als mensen naar Amerika reizen, en sommige mensen worden eruit gehaald. Hè? Je wordt dan extra onderzocht in een kamertje, moet je allerlei vragen beantwoorden, word je, laten we zeggen, in je blote kont gezet of wat dan ook. Wat blijkt nu? Dat de Amerikaanse regering een lijst heeft van al en ook krijgt onmiddellijk van als jij je paspoort in Nederland als vermist hebt opgegeven, dan sta je in Amerika gelijk, krijg je een rode stip achter je naam. He, dus dan kom je in Amerika met dat paspoort, dan willen ze even weten of je het echt bent. Is dat angstig? Ja, ik vind inderdaad niet dat dat aan Amerika moet worden verteld. Dat wordt dus automatisch doorgegeven, hè? Ja, ik vind dat wel te ver gaan. Dat zijn weer van die dingen die te ver gaan. En we zagen net ook dat, om terug te komen op Google en privacy dan. Ze hebben natuurlijk dat nieuwe systeem geïntroduceerd. Ik ben even de naam Buzz. Ik kom even niet op de naam. En, maar het schijnt nu dat er dus automatisch ook te zien is met wie jij e-mailt enzovoort. Dus er zit daar ook gelijk weer een security issue. Dus ze introduceren iets heel geweldigs, maar ze letten gewoon niet zo erg op de security risico's die dat met zich meebrengt. Dus er wordt. Ja, en de risico's zijn de persoonlijke privacy, maar zoals blijkt dat in IT-bende Boekmarkt staat, dat als bovenste dat nu ook de chippas en de pincodes en zo blijkbaar ook onveilig zijn. Dat betekent dus dat mensen werkelijk op zoek kunnen gaan, gegevens van je kunnen vinden en daarmee, omdat dat hele systeem niet helemaal waterdicht is, gewoon geld van je bank kunnen krijgen, halen. Ja. Ja, het is dus nu bekend dat in Europa de pincode check, wat daar dus uitkomt in het apparaat, ja of nee, dat als een vinkje ja of nee wordt meegestuurd met de rest van de gegevens. Dus als ik jouw gegevens op mijn chip weet te krijgen en mijn eigen pincode gebruik, dus een heel andere pincode dan jij hebt, dan blijkt dat in sommige automaten dan de pin wordt goedgekeurd en vervolgens jouw gegevens naar de bank worden gestuurd. Dus dan kan ik op jouw bankrekening gewoon mijn spullen kopen. Dus, en dat komt omdat de pincode check dus niet helemaal doorwerkt tot aan, tot aan het basisprincipe. Tot aan de basis van degene die dat had moeten checken. Maar het stopt dus al eigenlijk bij het kastje. Ja, dat is natuurlijk een beetje zwak. Op z'n zachtst gezegd. Ik weet niet of dat meteen implicaties heeft. Maar het betekent wel dat er een compleet systeem eigenlijk op zijn gat ligt. Ja, en dat soort gevaren. Het afbreukrisico van een totaal systeem. Noem maar wat, op een goede dag vindt iemand uit hoe hij de politierecords, en er komt een of ander ding is. Stel dat we in Nederland schijnen heel veel gegevens van ons al vast te hebben gelegd. En dat er dus iemand gewoon een truc vindt om dat te doen. Ik las ook in de krant bijvoorbeeld als er een bekende Nederlander gebetrapt wordt op overspel of weet ik veel wat, of seks in het openbaar of wat dan ook, dat er dan gelijk honderdduizenden agenten ook even gaan kijken wat er dan allemaal met die man is en hoe de file eruit ziet. Ja, en welke foto's er daar dan op zitten. Het systeem is dus altijd lek, want er zitten altijd mensen in. Ja, nou, maar er zitten altijd ook fouten in het systeem. Want ik weet toevallig zelf van een lek dat er dus mobiele apparatuur moet worden ingebouwd in politieauto's. En dat wordt dus gewoon bij een bedrijf gedaan. Die natuurlijk dat registreert voor welke auto en welk nummerbord. Maar dat bedrijf is niet al te zeer beveiligd. Zal ik maar zeggen. Dus er zijn gaten van wat allemaal politieauto's zijn. Zijn dus ergens uit te vinden bij een bedrijf wat helemaal niet politie gerelateerd is. En wat ook helemaal niet zo heel zwaar beveiligd is. Dus er zijn altijd lekken ergens te vinden in dat soort systemen. Van wat is een politieauto en wat is alles wat dan op een bepaald niveau gigantisch beveiligd wordt. Wordt op een ander niveau bij een heel ander bedrijf wat altijd de mobiele apparatuur moet inbouwen. Helemaal niet zwaar beveiligd. Ja. Dus zulke lekken zitten natuurlijk overal en nergens. Oké, goed, veiligheid. We hebben het. Ik kijk even naar de andere dingen op jouw lijst. En er is een lek geweest waaruit blijkt dat Windows eigenlijk al. We hebben net Windows 7, maar dat ze dan Windows 8 eigenlijk al in anderhalf jaar tijd in de markt willen zetten. Ja? Ja, Windows 8. Willen ze 64 bits maken, wat ik heb begrepen uit een artikel wat inderdaad uitgelekt is. Dat is op zich natuurlijk een goede Microsoft-truc om alle software 64 bits te gaan maken, want dan werkt het meteen alle XP 32 bits software niet meer. Ja. En wat is het voordeel daarvan? Dat iedereen helemaal allemaal nieuwe software moet gaan gebruiken? Ja, iedereen moet dan minstens overstappen naar nieuwe software en naar een nieuw operating system. Als er binnenkort alleen maar Skype voor 64 bits uitkomt en allerlei andere applicaties. Sowieso wordt Office 2010 natuurlijk nu op dit moment gecompiled in 32 bits en 64 bits mode. Dus heb je nu de keuze. Maar is dat bij de volgende Office ook zo? Of wordt die alleen maar in 64 bits gecompiled? Nou, we hebben het hier al eens eerder over gehad. Mm-hmm. De eerste geruchten over de nieuwe versie van Windows uitkwamen. En het schijnt zelfs dat Windows 8 op 128-bit gecompileerd gaat worden. En dat het dus niet meer een 32 en een 64-bit versie komt, maar een 64 en een 128-bit versie. Mm-hmm. En dat heet vooruitgang. Ik verwacht alleen niet dat ze dat in anderhalf jaar er doorheen kunnen gaan drukken. Ze zullen het misschien af hebben in anderhalf jaar, maar de markt is daar niet klaar voor. Er zijn te veel oude computers in de wereld, met name in ontwikkelingslanden. En als die inderdaad op een gegeven moment de software niet meer kunnen draaien, dan wordt dat een groot probleem. Dus ik denk dat de introductie van dat soort machines en software misschien iets gaat worden in het bedrijfsleven. In bepaalde kritische omgevingen. Maar voor thuisgebruikers verwacht ik dat de markt voor 64-bit only of hoger nog heel ver weg is. Ja, nou, ik zie nu op dit moment dat de Windows XP niet in te kopen is. Totaal niet. Dus het wordt niet meer geleverd? Nee. Dus er wordt dus automatisch... word je wel gedwongen om Windows 7 te gaan leveren aan het zakelijk circuit. Dus dat betekent wel dat het versneld gaat worden, dit proces. Want als de overstap van Windows 7 naar Windows 8 nou niet zo vreselijk is, alleen maar dat het 64 bits is, dan verwacht ik dat het niet meer zo spannend is. Want de overstap van Vista naar Windows 7 is ook eigenlijk niet spannend. Want onder Windows 7 lijkt meer Service Pack 2 van Vista. En als dat met Windows 8 ook zo is, dat het alleen 64 bits is met wat extra snufjes, dan wordt de overstap van Windows 7 naar Windows 8 wordt eenvoudig. Ja, behalve dan dat je natuurlijk nu de 32-bit markt volledig afschermt. Maar goed, ik vermoed dat de emulatie voorlopig nog wel werkt. Maar ik denk dat vooral het probleem zit in dat er software op de markt komt die alleen voor 64 bits gecompiled is. En dat die de 32 bits markt gaat killen. Want ik denk niet dat een Windows 8 die alleen maar 64 bits heeft, die zal heus een 32 bits programma draaien. Maar het probleem zit andersom. Dat de softwaremakers alleen nog maar voor 64 bits gaan compilen. Ja, goed, zolang de oude software nog steeds gebruikt kan worden, zie ik het probleem niet zo in. Wil jij van meer dan 4 gigabyte geheugen gebruik maken, of zeg maar meer dan 3, dan zul je toch al gauw aan een 64-bit operating system moeten. Dus denk ik, nu al is 2 minimaal, 4 toch aan te raden. Ja, maar als ik een brief moet typen, heb ik toch wel 64 gig intern geheugen nodig. Ik snap je vraag niet. Nou, ik bedoel, dat is toch de trend al jaren. Dat je dus veel te veel geheugen nodig hebt voor de softwaremakers. Maken gewoon gebruik. Die gaan binnenkort toch gewoon dat soort eisen stellen. Dus dan heb je voor Word heb je toch gewoon 8 gig nodig intern. Ja, uiteindelijk wel ja. Als jij je mee wil met een pakket wat zoveel kan. Wat je als thuisgebruiker niet nodig hebt. Ik hoef niet zo nodig mee met die Office 2010. Ik gebruik dat allemaal niet. Ik kan dingen in kleinere software doen. Open Office is prima voor mij. Waarom zou ik meegaan met die... Nou ja, die trend kan het ook opgaan. Ik weet ook niet welke kant het opgaat. Het kan ook zijn dat iedereen afhaakt en de open office-achtige dingen gaan doen. Google Docs is natuurlijk best allemaal populair. Maar voor de privacy weer niet zo erg fijn, Luc. Als je dus Google Docs en zo gebruikt, is natuurlijk... Alles is... Alles ja, in de cloud. Ja, en alles voor Google natuurlijk. Ja. Dat stond ook in dat artikel over Googleization. Wat is de business van Google? De business van Google is niet om jou informatie te geven. Dat is wat ze zeggen. De business van Google is om jouw informatie te verkopen. Jij bent het product aan de adverteerder. Dat is een hele andere visie. Dus jij door het Google spul te gebruiken weten ze heel veel van je. Daar kunnen ze allerlei algoritmes op loslaten. Noem maar wat. Lees je veel, lees je niks, doe je wat. En die informatie wordt verkocht aan bijvoorbeeld verkopers van elektronische boeken of iPads of wat dan ook. Iedereen die maar betaalt krijgt informatie over jou zo scherp mogelijk toegesneden. En dat is natuurlijk een andere visie op Google. Wij denken dat Google een soort goddelijke informatiedienst is die je maar helpt om alles te vinden. Nee, jij bent het product. En dat vind ik een aardige visie eigenlijk. dat wij voor Google het product zijn wat ze verkopen aan de meest biedende. Of dat nou de overheid is of een bedrijf wat weet ik veel wat wil verkopen. Ja. Ja, en daar zijn al hun dingen ook op gericht. Ja, alles is daarop gericht om jou... Ja, je moet jezelf volledig in handen van Google geven. Die man zei ook, het is een soort godsdienst aan het worden. Google is heilig, je moet alles maar... vertrouwen dat ze daar goede dingen mee doen. En dat hebben ze ook gezegd, dat ze dat niet zullen doen. Dat ze bijvoorbeeld niet stiekem in de listings die ze geven, hè, als je een vraag stelt, weet ik veel wat, Wobble, en dan zei je 60.000 dingen over Wobble, dat ze daar niet stiekem op nummer 3 een adverteerder in zullen stoppen, maar dat ze die aan de rechterkant apart zullen zeggen dat iedereen die Wobbles verkoopt, die mag dan rechts staan. De vraag is, hoe lang houden ze dat nog vol? Dat hebben ze wel gezegd, maar dat zouden ze ook morgen kunnen weigeren. Ja, deze man pleit dus voor een soort internationaal alternatief voor Google. Een internationale organisatie die, met overheidssteun neem ik dan aan, zorgt dat informatie betrouwbaar is. Hè? En dat is dus weer wat anders dan Wikipedia. Dat is op zich ook een soort machtsblok geworden waar allerlei rare dingen gebeuren. Maar ja... Wat ik daarover zie mis in dat hele verhaal van deze man, is dat hij nog steeds over informatie praat en niet over data. Ja, Google verkoopt data, of je er wat mee doet en of de adverteerder er winst en omzet uit kan halen, is een statistisch gegeven. Als Google 1000 keer een bepaalde advertentie op een pagina plaatst, omdat dat mensen zijn die zeg maar Viagra willen hebben, hoeveel business volgt daaruit? Ja, en wanneer wordt data, informatie in de zin dat ze kunnen zeggen, nou, deze meneer heeft 99% kans dat hij dat product dan ook koopt. Dat onbegrip, dat heb ik al eens eerder gezegd, dat zit nog steeds in de markt. Wij denken, we noemen het informatie, maar het zijn in feite alleen maar gegevens die mogelijk tot een actie kunnen leiden. Nou ja, dus er wordt dan natuurlijk aan alle kanten ook getwijfeld of dit heel lang stand houdt, dit model. Vanuit de content providers zoals kranten wordt ook wel eens gezegd van ja, wat als we nou eens helemaal die content niet in Google tonen? Dan moeten mensen wel gewoon op onze site gaan zoeken naar die content. Er zijn natuurlijk allerlei machten aan de gang. Ik weet niet waar dat op korte termijn heen gaat en wat wijs is. Maar... Ook wijs weet ik niet. Ik dacht van de week... Ik ga al mijn websites er gewoon eens een keer afgooien. Want ik heb ongelooflijk veel artikelen. Echt 10.000 artikelen en een aantal boeken. En ik dacht van... Ik haal dat er maar gewoon eens allemaal af. Eens kijken wat er dan gebeurt. Ik bedoel, wat heeft het me eigenlijk opgeleverd? In geld helemaal niks. In bekendheid misschien wel wat. Ik heb daar vreselijk veel tijd in gestoken. En wat... ja? Ik wil me dan niet tot de neolodieten gaan behoren en zeggen van ik strijd tegen deze dingen. Maar waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Wat een soort egotripperij was dat eigenlijk, dat ik al mijn artikelen en zo daar allemaal op moest hebben? Ja, als je een blog hebt en dat soort dingen naar buiten brengt, of websites en dit soort dingen naar buiten brengt, dan is dat gewoon omdat je moeder wil zeggen, kijk mij nou. Nou ja, goed, er is een zeker commercieel aspect. Ik ben tenslotte journalist en uitgever, dus er zit een commercieel aspect. Maar er zit ook dat andere stukje inderdaad van... Ja, en zoals je weet, het mooie verhaal van de zenwijze is dat hij, als tegen de tijd dat hij doodgaat, gaat hij naast het vuur zitten, gooit al zijn spullen in het vuur en zegt tegen zijn maatje van, luister, als ik naar de overkant gegaan ben, dan moet je hem een zetje geven en in het vuur gooien en ik ben voor de eeuwigheid verdwenen. Het idee daarachter is, en dat heb ik altijd wel mooi gevonden, is als je niks achterlaat, is er ook geen reden om terug te komen. Ja, dat heeft dan met de reïncarnatie te maken. Maar het idee is dat als je schoon weggaat, dan hoef je niet terug te komen om de rotzooi op te ruimen. Oké. Goed. Heel even terug nog steeds naar Google. Heel even weer terug naar dingen die ik zag. Google die gaat met een soort translator phone gaan ze... Ja, kan je nu real-time praten in een andere taal. Ik vond het wel opmerkelijk. Ik kan dus nu gewoon met... allerlei mensen bellen via een Google service. Dus dat is echt de Babelfish functie van de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dat we dus gewoon met iedereen kunnen praten die we maar tegenkomen. En hoe heet die dienst? Volgens mij hebben ze dat nog geen naam gegeven. Het staat als je het artikel zoekt, staat op pagina 2 van de bookmarks. Oh, translator phone. Ja, oké. Dat zegt Times. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Ze hebben nu 52 talen hebben ze al gecoverd. Dus je kan... Dus nog niet alles. Volgens wat ik hier lees, zijn er 6000... meer dan 6000 verschillende talen in de wereld. Dus ze hebben nog even te gaan. Maar ik denk dat als je nu al 52 talen covert, dat je best een redelijke dienst hebt. Kan ik eindelijk met Finland bellen. Bart. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Maar dit geeft voor mij dan inderdaad het beeld van de toren van Babel. Dat Google zo zeer streeft naar een universele informatiefunctie en daarmee naar het goddelijk niveau. Dat die toren van Babel op een gegeven moment in gaat storten. Want zelfs dat pakken ze dus aan. Ja. They do better than Babylon. Ja. Ja, het is nu al dat heel veel mensen die Google Toolbar gebruiken, die in Nederland zie ik regelmatig nu eindgebruikers, die standaard alle sites waar ze opkomen in het Nederlands vertalen via Google. Dus en dan krijg ik ook te horen dat ze het zo handig vinden, dat het internet nu in het Nederlands is. Ja, ja. En niet het gevoel hebben dat er daar wel eens wat mis kan gaan. Want het is natuurlijk de Google vertaaltruc. Ja. Hè? Het bekende voorbeeld is dat het woord vernoemd in Kant's... Kant heeft een boek geschreven, Kritiek zum reinen Vernunft. En Kant zelf praat over twee dingen, verstand en vernoemd. Verstand is rationaliteit en vernoemd is zeg maar de redelijkheid. In het Amerikaans is het vertaald de reason. En ik heb echt heel veel filosofieprofessors gesproken die er dus absoluut van uitgaan dat Kant over de reden geschreven heeft. Hij heeft niet over de reden geschreven, hij heeft over das Verstand und das Vernunft geschreven. Het Vernunft is dan het metafysische, de dingen die niet zwart-wit zijn, goed of kwaad, maar daartussenin. En waar dus keuzes gemaakt worden, hè? Dus de ethiek. En de rest van zijn boek gaat allemaal over ethiek. Maar Amerikanen hebben dat dus niet begrepen. Nou, als je dat dus consequent zo'n vertaalfout in het systeem brengt, dan heb je dus de kans dat bijvoorbeeld het woord communisme of het woord, wat we in Nederland ook al hebben, sociaal-democraat, een heel andere betekenis gaat krijgen. In een andere taal. Ja. We krijgen wel meer eenheid, maar die systemen zullen gewoon beter worden en beter, want die fouten die worden natuurlijk opgemerkt. Nou, die fout die ik net noem, he, van dat reason, die is niet opgemerkt. En daar heb ik ook altijd veel succes mee op allerlei conferenties. En dan noem ik dat. En dan zitten er echt heel... Mensen kijken van, wauw, dat heb ik nooit gehoord. Ja. Ja? Dus er blijven fouten. Want omdat ieder filosofieboek in het Amerikaans... En geloof me, de mensen in Rusland lezen niet meer de Duitse versie. Die lezen de Engelse versie, vertaald. En zo ontstaat er iets. Nee, dat zijn hele gevaarlijke dingen. Je kunt de historie op die manier helemaal maar ook de inzichten van zo'n man als Kant, die toch heel, heel maatgevend is voor het westelijk denken, is helemaal verkracht. Iedereen die ook gewoon vraagt, vraag maar in Nederland, wie was Kant? Dat was de kampioen van de rationaliteit. Nee, dat was hij niet. Hij vocht juist tegen de rationaliteit en wilde dat wat daar buiten lag, het vernoemd, vernuftig, dus dat je nadenkt, dat je keuzes maakt, wilde die naar voren brengen. Niemand begrijpt dat meer, ook in Nederland niet. Jammer dus. Okay. Ik zie nog iets staan trouwens over dat ze nu digitaal krediet gaan doen voor mensen die geen kredietkaarten hebben. Dus dat er weer een omweg gevonden wordt om mensen krediet te geven. En in dit geval aan kinderen in Amerika. Die hebben geen creditcard hebben. Dus in feite weer het systeem omzeilen en toch weer krediet gaan aanbieden. Ja, aan kinderen die dan spelletjes kunnen kopen bij spelletjesmakers. Ja. Ja, zo zijn we ze constant bezig. Ik weet ook niet of dit nou wel de goede weg is. Want het lijkt me ook wel dat gewoon de ouder moet betalen voor de games met zijn eigen creditcard. En niet gewoon die kinderen met dit soort systemen op pad moet laten gaan. Ja, maar kijk, dit zijn natuurlijk gewoon statistische trucjes. Hè. Ze hebben dat, laten we zeggen, bij een bepaalde populatie uitgeprobeerd. En dan blijkt dat, laten we zeggen, 75% van het geld dan toch nog binnenkomt, ja, en dat de rest niet binnenkomt, dan verhogen ze de prijs met 20% en zeggen ze, nou, dan accepteren we dat het zo loopt. Als je dat koopt, betaal je gewoon 20% meer en je dekt het risico af. Ja. Het is wat dat betreft dat gaat iets anders. Jongens, de laatste dagen is de beurs weer helemaal in elkaar geknald. Hij is nu een beetje stabiel, maar hoe zien jullie dat? Ja, we kwamen de vorige podcast al over. Er kwam al naar voren dat wij niet echt de experts zijn om dat te vragen. Ik weet niet hoe erg het is. Op dit moment om mij heen heb ik helemaal geen idee van dat er iets aan de hand is, zou ik maar zeggen. En de beurs loopt misschien voor in dit punt. Of wij lopen voor in het feit dat het de goede kant op gaat. Ik heb geen idee. Nou, in ieder geval, ja, ik ben niet zo'n aandelenman of zo. Dus mij raakte het instorten van de beurs helemaal niet, persoonlijk. Nee, maar het is een golf. En we hadden vorige week over van, zit het erin dat er een nieuwe dip komt? En dan praten we dus over Griekenland en dat soort landen. En wat gaan ze doen? Een van de dingen die mij interesseert is het nog technisch mogelijk om de Griekse euro's te scheiden van andere euro's? En ik ken al mensen die Griekse euro's dus niet accepteren. Hè? Mensen zoeken in het geld dat ze binnenkrijgen de Griekse euro's eruit en die geven ze gauw weer uit. Wat een onrem. De euro is een euro. Ja, goed, mensen zijn bang. Hè? En het gaat om een situatie die niet voorzien is in de contract en waar we ook eigenlijk niks aan kunnen doen. Ik bedoel, weet jij wat of jouw digitale virtuele euro's op jouw bank, of dat misschien Griekse euro's zijn, omdat jouw bank toevallig voor 80 miljard Griekse staatsobligaties heeft lopen die maar niks meer waard zijn? Dat virtualiseren van het geld heeft ook nadelen. Het wordt niet meer traceerbaar. Of het is traceerbaar, maar je weet dus niet meer wat je hebt. Ja. Ik denk dat ze makkelijk Griekenland kunnen afstoten, maar dat ze dan gewoon weer een eigen munt moeten gaan voeren. Ik denk niet dat ze euro's blijven voeren met Griekse logo's zoals nu. Hoe gaan we dat dan doen? Moet iedereen zijn Griekse euro's even in gaan leveren bij de bank? Ik denk, die worden gewoon gegarandeerd. Als zijn de euro's. Ja, maar de grap is natuurlijk dat die Grieken de laatste jaren ongelooflijke hoeveelheden euro's hebben gedrukt. En op het moment dat wij ze blijven accepteren, accepteren we dus hun fraude. Het feit dat ze niks meer waard zijn. Dan komt er wel een nieuwe Griekse munt. Maar moeten we dus eventjes het tekort van Griekenland, even als Europa, ik weet niet wat het tekort was, maar dat loopt natuurlijk in tientallen miljarden, even accepteren. Ja, als we die munt, die oude Griekse euro's, blijven accepteren. Ja, ik denk dat daar niet veel anders op zit. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die nu een Griekse euro in zijn zak heeft, dat opeens niet meer gegarandeerd wordt. Want dat legt veel te veel risico op het hele euro-idee. Juist, dus dan moeten we dus accepteren dat wat daar, de euro's die ze daar gedrukt hebben, en dus niet gedekt zijn door een economie, dat het over. Ik denk overigens ook dat als we Griekenland eruit gooien, dat ook Turkije het wel kan vergeten. Ja? En dat we misschien dan wel meer toestanden krijgen dat Europa weer wat gaat krimpen. Maar ik vond het, wat me steeds maar verbaast is dat optimisme. Want in de markt, als ik dus praat met computerwinkeltjes en toevallig ben ik wel net weer betrokken bij een bedrijf wat gestopt is, naar een kleinere locatie is gegaan. Alle winkeliers die ik tegenkom klagen. Het is echt verschrikkelijk. De economie is op het kleine niveau niet... Ja, is nog lang niet toe aan een herstel. Ja, en daarom denk ik van, joh, we gaan nog een keer, die beurs moet ook nog een keer helemaal door de knieën. En dus jij voorziet eigenlijk wel dat de particuliere markt voornamelijk dan, ja, een knauw vergeet. Het geld is op, jongens. Iedereen die ik ken, die dus deze crisis heeft zien aankomen, had wel wat reserves. We hadden allemaal wel wat reserves, ja. Maar nu langzamerhand zijn die reserves op. Ik las net ergens gisteren dat er maar 600 huizen van boven een miljoen verkocht zijn. En het grootste gedeelte daarvan dus net boven een miljoen. Dat betekent dat alle huizen van 2, 3, 4, 5 miljoen in Nederland, en dat zijn er echt heel wat, dat die niet meer verkoopbaar hebben, niet meer verkocht worden en niet meer verkoopbaar zijn. Heel langzaam, wat daarbij verteld werd, dat die huizen voor een groot gedeelte, de duurdere huizen die te koop zijn, dat daar anti-kraak in zit, hè? Dat daar dus mensen in zitten die eigenlijk een schijntje betalen om dat huis maar te doen. Op een gegeven moment zijn de centjes op voor dat soort mensen. Je bent aan het eten in je vermogen, in je waarde. En dat proces is nog lang niet voorbij. En dan kunnen de banken wel denken of doen alsof. Maar ik vind dat ik geloof daar dus niet in. Ik denk dat het wegrotten van de economie in gang gezet is en nog steeds verder gaat. En daarvoor moet je kijken, bijvoorbeeld, ik ben dus vaak in Duitsland, hoe die binnensteden van steden als Krefeld en Mönchengladbach en Viers en dus wat kleinere steden echt aan het wegrotten zijn. En dat zien we allemaal. Het aantal winkeltjes wat zogenaamd cadeauspulletjes verkoopt en eigenlijk niet meer draait, is enorm. Ja, echt traditionele goedlopende zaken, die zijn er niet meer. Dat zie je in die binnensteden. Dat zijn grote formules, H&M, C&A, die doen het dan nog goed. Maar de kleine winkeltjes, dat wordt steeds erger. Ja. Ja. Maar is dat op de economie dan ook van invloed op het grote punt? Want... Dat is de economie. Mensen begrijpen dat de economie is. Dat de banken, die daar dus een virtueel ding overheen hebben gelegd, en een economie en een soort paraplu hebben gemaakt waarvan we denken dat de economie is, want het zijn dus bijvoorbeeld de aandelen en de levensverzekering en de pensioenfondsen, dat dus eigenlijk allemaal gebakken lucht is. Ja, het is een beetje ook een sign of the times, zoals dat dan met een mooi woord heet. De wereld verandert. Het is niet meer hetzelfde. Kijk naar hoe het in de nieuwsvoorziening gaat. Kranten verdwijnen. Omdat ja, mensen, het droogt. De consumentengewoonte, het consumeren verandert. Dus mensen hebben geen behoefte meer aan die kleine winkeltjes. Ze hebben geen behoefte meer aan een krant die 6, 7, 8 uur geleden is gedrukt. Dat is oud nieuws. Wie wil dat nou nog? Ja, dat is handig voor in de kattenbak. Maar andere voordeel heb je niet. Ja, maar door dat soort segmenten uit de economie te snijden, gaat er dus heel veel stuk. Dan kun je zeggen, we zijn aan een verandering toe. We gaan dingen stuk, al... ja. Ja, er gaan dingen stuk door online shops en zo, maar... Ja, dat is wat de consument wil. En ja, daar gaan dan inderdaad oude traditionele manieren van verkoop verdwijnen. En dan gaat een stuk cultuur misschien verloren. En dan gaat misschien dit of dat maar, verloren. Maar doen we daar wat? Dat is wat er gebeurt. Dat heet vooruitgang. Ja, heet dat vooruitgang. Luister, we krijgen verkiezingen, hè? Dan zou je nou toch denken, we krijgen raadsverkiezingen. Het blijkt dat de grote politiek met de grote beslissingen, Irak, de bankencrisis, allemaal ermee wegkomen niet. Maar nou op klein niveau zou je denken, gaat er wat gebeuren? Nou, ik ben dan toevallig vanwege die politiek gevraagd als dagvoorzitter van wat evenementen die gaan over digitalisering. Dus digitalisering en de verkiezingen. Dus ik zit een beetje te speuren in die kieswijzers en dat soort dingen. Jongens, het onderwerp ICT komt niet voor. Hier en daar zie je, er zou gestreefd moeten worden naar open source in die partijprogramma's. Maar voor de rest niks. De burger wordt niet geconfronteerd met de gevolgen van Op het gebied van privacy, op het gebied van betaling, op het gebied van koppelingen van dingen. Geen woord. Ja? In Amsterdam zou je toch denken dat zoiets als de koppeling van de bestanden van de verhuurbedrijven, de woningbouwcorporaties, aan gas, licht en water, aan uitkeringen, dat iemand zou zeggen, jongens, mag dat wel? Geen woord. Niet ervoor, nog ertegen. Het speelt geen rol in de verkiezingen. En is dat niet jammer? Ja, daar is discussie over mogelijk. Er zijn zowel ja als nee argumenten voor te bedenken. Ik vind het opvallend. Ik vind het opvallend dat iets waar we allemaal mee te maken hebben. Ja, goed, wij vinden het belangrijk, die privacy, maar je moet. Nee, het gaat niet alleen om de privacy, het gaat om. Ik snap het wel, maar je moet er wel mee scoren met je programma. En blijkbaar wordt er gedacht dat je, als je zegt dat je dat telebankieren veiliger moet, dat je daar niet mee scoort. Of gewoon in de praktijk. In Amsterdam kan je langzamerhand bijna niet meer betalen met gewoon centjes, hè, voor je parkeermeter. Ja? Men is tegen die hoge parkeerprijzen, daar is iedereen tegen. Maar het feit dat de hele betalingsstructuur daar ook, dat je als buitenlander alleen maar met één bepaalde creditcard kunt betalen en de andere niet. En anders moet je echt een taxi nemen om je auto vrij te krijgen. Geen woord. Dat blijkt dus niet. Hoewel we allemaal praten over virtualisatie van de samenleving, niks. Ergens wordt er nog gezegd, nou ja, de overheid, zijn website moet doorzichtig zijn of inzichtelijk zijn. Nou, dat is mooi, dat wordt al heel lang gezegd en dat gebeurt toch niet. Ik vind het zo opvallend dat waar we allemaal per dag, zeker nu een uur, besteden aan onze e-mail en de meeste van ons veel meer, dat dat hele issue niet opduikt in de verkiezingen. Ik had het ook niet verwacht, niet gezien. Ik ga zelf ook eens even speuren. Ik denk dat we bij deze de podcast moeten afsluiten. Sally, die ondertussen niet meer heeft teruggebeld vanwege het lawaai in zijn trein, die wil vragen gaan beantwoorden over het sociale media. Dus mensen die daar echt denken van, nou ja, ik weet niet waar dit allemaal over gaat. En dat is een soort experiment. Dus mocht je vragen hebben op dit vlak, dan kan je mailen naar sali@itbende.nl. En Sali is dan geschreven als S-A-L-I-H. sali@itbende.nl. En dan gaan we trachten die vragenronde volgende week of de week erop in de podcast te integreren. Om eens te kijken of dat interessante dingen oplevert. Dus meer even een test. Ik heb goed contact met Erik, de fractieleider van de VVD in Amsterdam, om te vragen of hij ook een keer meedoet. Ja. Om die vragen over politiek en digitalisering en zo eens een keer naar boven te halen. Ja, is leuk. Ja, die is ook landelijk, laten we zeggen, daar nog wel mee bezig. Oké, tot volgende week. Ik hoor het graag. Mail maar even leuk door. Afsluiter, misschien. Tweakers.net, de Nederlandse IT nieuws. Verzamelbak, heeft vandaag zijn 65.535ste artikel online gezet. 2 tot de macht 16. En nu crasht het systeem. Er zijn inderdaad wel wat foutjes naar boven gekomen, nu ze over die magische grens heen zijn gegaan. Maar het is toch wel grappig dat zij al zo lang meedraaien en zoveel artikelen online gezet hebben. Ongelooflijk. Ik vond het wel grappig. Ja, nou ja, wij zijn bij 40. We gaan nog even door. Oké. Tot volgende week. Dag. Goed, hè.